Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Seda Usal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bu hafta konuğumuz Tınaz Titiz Bey. Hoş geldiniz Tınaz Hoş Bey. Hoş gördük efendim. Merhabalar. Evet, ben hızla Tınaz Bey'i tanıtmaya çalışacağım. Fakat söylenecek o kadar çok şey var ki bunları da kısa kısa aktarmaya çalışacağım. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, mühendis, milletvekili, bakan, yazar ve sivil toplum aktivisti. Senelerden beri sivil topluma da çok büyük emekleri geçmiş olan Tınaz Bey'i biz 17 Ağustos depreminin gününde tanıdık. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı sorunların köklerine inerek toplumsal yaşamın tüm kesitlerinde akılcılık ve erdemi egemen kılma arayışları sonucunda 1994 yılında kuruldu. Bunu kendi kaynaklarından aktarıyorum, internet sitesinden aktarıyorum. Bireylerin sorun çözme kabiliyetini arttırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine yükseltmek amacıyla geliştirdiği ve uygulamakta olduğu projelerden birçoğunu dinleyicilerimizin bir kısmı bilebilirler. Ezbersiz eğitim, gençler için kişisel gelişim platformu, yurttaşlık eğitimi, bilim çantası, öğrenme evi gibi öncü ve yenilikçi uygulamalar ve projeler idi. Vakfın vizyonu ise sorun çözme kabiliyeti gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir toplum. Misyonu, sorun çözme kabiliyetini arttırabilecek tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak. Değerleri erdem, akılcılık, yani bilimsellik, bireycilik, sürekli gelişim ve doğaya saygı. Efendim, 1984-85 yıllarında İstanbul Milletvekili Sayın Tınaz Titiz, 85-88 arasında Devlet Bakanı İstihdam, Bilim ve Teknoloji'den sorumlu, 88-89'da Kültür ve Turizm Bakanı, 89-91 döneminde Zonguldak Milletvekili, 91-95 arası Ankara Milletvekili, 1995'ten bu yana da yönetim danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda da Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yürütüyor. Çok sayıda kitabı var. Eğer Beyaz Nokta'nın internet adresine girerseniz, beyaz.org.tr adresine girerseniz bütün bilgilere ve bu kitaplar hakkında da bilgilere ulaşmanız mümkün. Özellikle bir kitabı vurgulamak istiyorum. Sorunların intikamı. Çözemeyeni çözerler. Evet, olabildiğince kısa bir tanıtım yapmaya çalıştım efendim. Programı kapatabiliriz artık. Yok, esas bundan sonra bazı sorularım olacak ama bir bilgiyi daha vermemiz lazım. 17 Ağustos 1999 günü bir anda çıktınız, geldiniz, Açık Radyo'nun kapısından içeriye girdiniz. Bir davetimiz yoktu ama çok önemli bir sorun vardı. Çünkü büyük bir depremle karşı karşıya kalmıştık. Evet. Sizin Açık Radyo'nun kapısından içeri girmeniz ve ondan sonra yürüttüğümüz tartışmalar, ki bunlar saatleri aldı ve 18'inden itibaren de 18 Ağustos'tan itibaren de Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin yayınlarına başladık. Neleri tartıştık? Öncelikle bir konuda bizi çok uyardınız. Çünkü ne yapacağımızı hem bilmiyorduk, hem farklı fikirler taşıyorduk. Siz ise gün hesap sorma günü değildir arkadaşlar diye başlayıp ondan sonra bize böyle dönemlerde nasıl davranılması gerektiğini öğrettiniz gerçekten. Estağfurullah. Çok minnettarız o bakımdan ve evet. Buradan çıkan Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin yayın ilkelerini hızla sıralamak istiyorum. Olumsuzlukları, olmazları, umutsuzlukları değil, gayreti, dayanışmayı ön plana çıkartacağız. Gün hesap sorma günü değildir. Acı ve üzüntümüzü kuvvete dönüştürme çabası içinde olacağız. Morali ve katılımı arttırmayı hedefleyeceğiz. Bireysel davranış yerine birleşmeleri, kolektif hareketleri teşvik edeceğiz. Doğru bilgiye ulaşmak ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bilginin kaynağına ineceğiz. Doğrulatmadığımız bilgilere inanmayacağız ve yaymayacağız. Paniği önlemek için bilgiyi gizlemek yerine sorunları çözümleriyle birlikte ifade edeceğiz. Bu da Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin ayın 18'inde, 18 Ağustos 1999 günü yayına başladığımız anda teker İlan teker sıralamış olduğumuz yayın ilkeleri idi. Bunu çok daha fazla detayları var ama ben burada hemen size dönmek istiyorum ve 20 yıl sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz Naz Bey? Anladım. Evet, benim için gerçekten o günlere götüren bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum. O tarihten sonra tabii anlatacak, paylaşacak çok şey var. Rahmetli Aykut Barka hocamız aramızdan ayrıldı. Evet. 25'inde, 25 Ağustos'ta kendisiyle biz Büyükada'daki büyük kulüpte bir yere çekildik. Bir rapor hazırladık. Şimdi önümde o rapor var. Ben bunu internet siteme de koydum. İsteyenler oradan ulaşabilirler. Evet, oradan bakabilirler. Problem şuydu tabii. İşin bir jeolojik tarafı var. Bir de organizasyonel ve toplumsal tarafı var. Bu raporu hazırladıktan sonra doğrusu çok güveniyorduk. Yani burada yazılan şeylerin işe yarayacağı konusunda. O zamanki İstanbul valimize randevu alıp gittik, işte raporu verdik. Kibar bir tavırla teşekkür etti bize. Dedi ki arkadaşlar elinize sağlık, iyi yapmışsınız ama artık biz her türlü hazırlığı yaptık. Filan deyince rahmetli Aykut'la birbirimize bakıştık. Yani biraz inanmaz bir tavırla. Sayın Valide bunu görünce dedi ki inanmadığınızı anladım, siz benimle gelin göstereyim ben size dedi ve vilayetin arka bahçesine gittik. Ondan sonra orada bir konteyner, önünde bir tane araba, kapıyı açtık, girdik içeri. Masanın üstünde 5 tane el telsizi var, bir de hanım kız bir workstation bilgisayarın önünde oturuyor. İşte dedi İstanbul'un bütün haritaları mahallelerine varıncaya kadar buraya yüklüdür. Artık bundan sonra telsizimiz de vardır. Her yere erişiyoruz. Arabamızda, kapımızda ne olursa, hangi afet olursa hazırız deyince birbirimize biz bakıştık Aykut'la. Dedik ki haklısınız. Biz bilmiyorduk yani bu kadar büyük bir hazırlık olduğunu falan diye. Çıktık. Ondan sonra gitmediğimiz yer kalmadı. Cumhurbaşkanı dahil, Milli Güvenlik Kurulu dahil, askerler, siviller filan gittik. Ve sonuçta vardığımız yer şurası oldu. Ya dedi ki biz mutlaka bireysel bir plan hazırlayalım kendi ailelerimiz için filan. Aykut kendisi için hazırladı, ben kendim için hazırladım. Onları da şeye koyduk, internete koyduk. Şimdi bunları hatırladım. Efendim ben müsaade ederseniz bütün söyleyeceklerimin özetini şimdi söyleyeyim. Lütfen. Baştan. Evet. Sonradan isterseniz ayrıntısını gireriz. Şimdi bugüne aradan geçen zamana baktığımız zaman, 20 yıla baktığımız zaman birisi dese ki ya uzun uzun anlatma, özetle bakayım ne yaptınız, 20 yıldaki şeyiniz nedir? Yani Türkiye bu deprem gerçeğine nasıl baktı dersek. Ben şöyle özetleyebilirim bunu o bilmeyen kişiye. Kardeşim biz bu işe konut odaklı diye baktık. İstanbul'da 5 milyona yakın işte konut olduğu söyleniyor. Konut, iş yeri neyse içinde insan bağımsız yaşayan, bölüm diyelim. Bağımsız evet. Bölüm var evet. Bunların %70'inin fenne, teknolojiye uygun, imar esaslarına uygun olmadığını teknik kurumlar söylüyorlar. Dolayısıyla bugüne kadarki yaklaşımımızın mottosu konut odaklılıktır. Bunun da yöntemi olarak bunları yıkıp yeniden yapmaktır. Biz 20 yıl bunu yapmaya çalıştık. Soru gelse arkadan ikinci soru, peki yaptınız mı? Yani becerebildiniz mi bunu? Yok, biz onu beceremedik. Mesela İstanbul'da herhalde yaklaşık işte maksimum 7-8 bin konutu yıktık. Onların çoğu da hemen yıkılması gereken konutlar değildi. Ama yıkıldıktan sonra yerine yapılırsa çok rant getirecek. Kiraladığımız zaman en azından kirasının falan artacağını. Böylelikle işte birazı yani tamamı esasında vatandaşın cebinden çıkmak üzere ben şöyle bir kaba hesap yaptım. Aşağı yukarı 10 milyar Türk lirası bugünün şeyiyle böyle bir milli servet harcadık. Evet. Bunu ister devlet hazinesinden verelim ki o da netice itibariyle sizin ve benim vergilerimizden oluşuyor. İsterse kişiler kendileri harcasınlar. Ama bu para harcandı. 10 milyara yakın para harcadık. Ve bunun sonunda da yaklaşık işte 7-8 bin bina yenilenmiş oldu. Şimdi ben bugüne geldiğimizde her gün jeologlar, bu konudaki deprem bilimciler depremin daha yaklaştığını, bunun bir gerçeklik olduğunu söylüyorlardı. Rahmetli Barkan'ın raporuna bakıyorum koyduğu şeyi. Şöyle koymuş, önümüzdeki 30 yıl içinde diye bir şey koymuş. Önümüzdeki 30 zaman yıl aralığı içinde, koydu, evet, zaman aralığı koymuş. 7-10'da umulan yararlar, 7-10'da 2 artı eksi 0.5 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı %70 civarındadır gibi bir şey evet. Koymuş önümüze. Evet, 2000'den buraya zaten 20 senesi geçti bunun. Her an böyle bir şey olabilir. Tabii 30 yıl içinde derken ertesi gün bile olabilirdi. Ertesi gün de olabilirdi. Üstelik bu gibi zaman serilerinde çok hassas davranmak çok da doğru değil. Çünkü hata oranları çok büyük olabilir. Dolayısıyla bütün deprem bilimciler arasında hiç olmayacak diyenler de çok nadir olarak var ama çok büyük çoğunluğu böyle bir gerçeği kabul ediyor. Evet. Şimdi bugün yeni bir yaklaşıma, yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Zaten sözümün özünü de o oluşturuyor. Bütün konutları yıkıp yani bu işe konut odaklı bakmak yerine daha bütünleşik bakmak gibi bir paradigma geliyor. Burada da dünyada benzer örnekleri ki Kobe depremi iyi bir örnektir. Ölenlerin büyükçe bölümü, yaralananların büyük bölümü binalardan dolayı değil, yangın dolayısıyla olmuştur. Doğalgaz patlamaları. Doğalgaz patlamaları vesaire filan diye. Şimdi biliyorsunuz otobüs kazaları oluyor. Bir otobüsün içinde dahi o kadar çok yanıcı madde var ki herhangi bir kıvılcımla çıkabilen yangın anında o 40 kişinin o kapılardan pencerelerden bile dışarı çıkmasına müsaade etmeden boğularak, dumandan boğularak onların hayatına mal oluyor. Dolayısıyla bizim deprem eşittir konut eşitliğini bozmamız gerekiyor. Deprem içinde konutun yeri var ama onun yanında yangın var, onun yanında panik var, onun yanında sosyal düzenin bozulması, kamu düzeninin bozulması dolayısıyla her türlü akıl sağlığı yerinde olmayan, ahlaki normları kötü olan, affedersiniz itin uğursuzun sokağa dökülüp bunu bir kazanca çevirme girişimleri var. Çocuk kaçırmalar, her türlü şeyler var. Evet. Ve biz bunları yaşadık. Bunlar yaşandı. Evet. Yani ufak ölçekte belki gizlendi ama bunlar yaşandı. Maalesef. Dolayısıyla yeni resme böyle bakmamız gerekiyor. Yani sadece bina diye baktığınızda zaten altından kalkılabilecek bir şey değil. Bizim değil, çok daha ekonomik gücü yüksek ülkelerin dahi bütün konutları yıkıp da onun yerine yenilerini yapmak diye bir şey söz konusu değil. Önümüzde örnekleri var, işte Fikirtepe örneği vesaire, tam bir keşmekeşe döndü. Onun için şimdi benim söyleyeceğim bu konut odaklı yaklaşımdan birey odaklı tohumlama yaklaşımı diye ben buna bir isim taktım. Birey odaklı tohumlama. Evet, birey odaklı tohumlama. Bu tohum yaklaşımı bizim 2017'den beri üzerinde beyaz nokta olarak çalıştığımız bir yaklaşım. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar artık toplum bireylerinin dışında onların enerjilerinden, onların birikimlerinden, onların her türlü kaynaklarından yararlanmadan, onlara rağmen kamu otoritesi tarafından çözülebilecek problemler olmaktan çok öte bir yere gelmiş. İnsanların katılımını sağlamayan yaklaşımlar artık bundan sonra söz konusu değil. Dolayısıyla mutlaka bireylerin bu işin içine girmesi gerekiyor. Bireyler girdiği anda ister istemez bir sınır çıkıyor ortaya. O sınırda bir bireyin etkileme alanının sınırlı olması. Maddi olarak sınırlı, fiziki olarak sınırlı, akıl olarak sınırlı, bilgi olarak sınırlı, birikim olarak sınırlı. Ama bu sınırlar içinde herkesin çevresinde olumluluk üretebileceği, olumlu herhangi bir şey üretebileceği imkanlar var. Şimdi bunlara tohum dedik, sosyal tohum dedik. Bunların dağıtılması, bunların o kişinin bireylerin çevresinde başkalarının da etkilenmesine yol açacak şekilde öğretilmesi, rol model olarak onlara gösterilmesine de tohumlama dedik. Bir iki örnek verirsem lütfen, zannediyorum. Ama bir sorun var hemen. Tabii, buyurun. Bu bireylerin katılımı derken sadece kamu yönetiminden veya yerel yönetimlerden talepte bulunmayı kastetmiyorsunuz. Kesinlikle değil. Değil. Hatta onu neredeyse yasaklıyorum. Yani onu dışarıda bırakıyorum. Çünkü bugüne kadarki problem çözme yöntemimiz ihale yöntemidir. Yani ya yerel yönetime ihale edeceğim problemi yahut da merkezi idareye, hükümete ihale edeceğim. Hala bugün devam eden. Bugün aynen problem çözme yöntemimiz budur. Ben gene yastığımın üzerinde yatmaya devam edeceğim. Benim yerime birileri yapsın filan. Bugün geldiğimiz noktada problem stokumuz böyle ihale yöntemiyle çözülebilmenin çok ötesinde. Birey olarak hiç kimseden yardım istemeden bizim yapabileceğimiz şeyler var. Örnek vereyim bu tohumlama lütfen yaklaşıma birkaç tane. Bir tanesi hepimizin çocuklarla bağlantılarımız var. Ya kendi çocuğumuz var, ya torunumuz var, ya yeğenimiz var, ya komşumuz var. Çocuklarla iç içeyiz. Çocukların hayatının bir bölümü eğitimde geçiyor. Eğitim hayatının da önemli bir bölümünü sınavlar oluşturuyor. Hmm. Bu sınavlarda bizim bir yöntemimiz var. Ben kendi eğitim hayatımı alıyorum. İşte 15-20 yıl içinde her hafta, her gün bir biçimde bana sınavlar uygulanıyordu. Ve sınavlar sırasında değişmez kural, birilerinin kopya çekiyor muyum, çekmiyor muyum diye başımda beklemesi, beni gözetlemesiydi. Buna eğitimciler saklı içerik diyorlar. Saklı içerikle öğrenilen şeyler açık içerikle, doğrudan içerikten çok daha etkili oluyor. Bu yöntemle başında gözetmen bulundurarak kişiye saklı içerikle bir mesaj veriyorsunuz 20 yıl boyunca, 15 yıl boyunca. Sen sana ait olmayan şeyleri çalabilecek bir kişisin. Senin karakterin böyle. Sen bugüne kadar çalmamış olabilirsin. Ama ben seni gözetlediğim için çalmıyorsun. Çalmıyorsun. Ben seni gözetlemeyi bırakırsam çalabilirsin. Evet. Şimdi bu şekilde çalışan bir insan, düşünebiliyor musunuz? Hem kendisine hem başkalarına bir güven duymayan, özgüveni az, hem de başkalarına güven duymayan bir insan oluyor. Toplumsal yaşam içinden güven konusunu çekip çıkarttığınız zaman fırından ekmek dahi alamazsınız. Önce ekmeği mi alacaksınız, önce parayı mı vereceksiniz? Fırıncı size güvenmeyecektir, siz de fırıncıya güvenmeyeceksiniz. Dolayısıyla toplum yaşamı büyük ölçüde sosyal yaşam, medeni yaşam güvene, karşılıklı güvene dayanıyor. Bunu berhava eden, bunu yok eden, bir dinamitleyen bir yaklaşım bu gözetimli sınav. İşte 1912 yılında Stanford Üniversitesi'nde Amerika'da Honor Code, onur kodu veya onur yasası denilen bir karşılıklı öğrenci birliğiyle idare arasında anlaşma imzalanıyor. Siz bizim başımıza kimseyi bekletmeyeceksiniz, biz de bunun karşılığında kopya çekmeyeceğiz ve çekenlerin üstüne bir sosyal baskı ortamı yaratacağız diye. Şimdi Türkiye'de çok nadir okulda uygulanan bir şey. Bir yöntem. Bu yöntem için anayasanın değişmesine gerek yok. Herhangi bir yasa çıkarılmasına lüzum yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın emir vermesine, okul idaresinin icazetine ihtiyaç yok. Bir öğretmen istediği takdirde sadece kendi sınıfında, kendi öğrencilerine bunu yapabilir. Ve bunu yaptığı zaman o öğrencilerin kendine saygısı, kendine güveni artacak ve bu tohumları etrafa dağıtabilecek birer tohumlayıcı haline geleceklerdir. Dolayısıyla bunu çok sayıda insan yaptığı zaman birçok toprağa dikilmiş, atılmış tohum gibi birçok yerde birden yeşillenecek filizler ortaya çıkabilecektir. Türkiye'de 20 milyona yakın öğrenci var, 600 bine yakın öğretmen var. Çok ufak bölümü, %1'i dahi bunu uygulayacak olsalar bir anda Türkiye'nin birçok noktasında yeşillenmeler başlayacaktır. Kendine güven ve başkalarına güven konusunda. Bunun ve tabii gibi, ki bir etik de oluşacak bunun arkasından. Evet. Evet. Evet. Ve ikinci bir örnek, mesela toplum kavram dağarcığında bulunmayan kavramlar var. Bir tanesini söyleyeyim, gerisini daha size istediğiniz kadar sayabilirim. Bunlardan bir tanesi, tercüme olduğu için tabii, korkmama özgürlüğü diye bir özgürlük yok. İfade özgürlüğü diye bir şey var. İşte ne bileyim ben, yaşam özgürlüğü diye bir şey var. Yaşam hakkı diye bir şey var. Birçok hakkımız ve özgürlüğümüz olduğunu biliyoruz. Ama korkmama özgürlüğü diye bir şey dağarcığımızda yok, böyle bir şey. Halbuki düşünün ki ne iş yaparsanız yapın, kim olursanız olun, yaşamınızın bütün kesitlerini etkileyen önemli bir etken var. O da korku. Herkesi derinden etkileyen bir şey. Dolayısıyla ister siyasilerin, ister annenizin, babanızın, ister komşunuzun size vaat edebileceği en büyük şey korkusuzluktur. Korkmama özgürlüğüne bir katkıda bulunmaktır. Bu kavramın dağıtılması için kimsenin icazetine ihtiyaç yok. Paraya ihtiyaç yok, yeni yatırımlara ihtiyaç yok, yeni kanunlara ihtiyaç yok. Bu kavramı kendi çocuğunuza, kendi annenize, babanıza, komşunuza, tanıdığınıza, akrabanıza anlatmanız, öğretmeniz son derece bedava ama etkileri çok geniş olan bir şey. Artık bundan sonra insanlara seçim zamanlarında önünüze gelen insanlardan yol, köprü, iş, aştan önce korkmama özgürlüğünü talep etme gibi bir imkan ortaya getiren bir şey. Bunlara tohum diyoruz. Sosyal yani, tohum diyoruz. Bunların böyle 500 tane yakın. Bunların yapılmasına da tohumlama. Tohumlama diyorum. Diyoruz. Evet. Bunların dikilmesi. Onun için bu birey odaklı tohumlama yaklaşımı benimsendiği takdirde bu defa yapılacak şeyler şunlar. Konutlar tabii ki önemli. Ya ne dediniz? Bağımsız bölüm dediniz değil evet. mi? Bağımsız bölüm. Bunlar önemli. Buradan teknolojiye, fenle uygun yapılmamış olan binalar ölümlere neden oluyor. Ama biz bütün binaları yıkıp yenilerine yenisini yapabileceği kadar zengin bir toplum değiliz. Dolayısıyla yık yeniden yap yerine mümkün olduğu kadar güçlendir. İmkan yoksa yık yerine yenisini yap gibi bir kural benimsememiz gerekiyor. Bu güçlendir dediğiniz anda 100'e yakın üniversitemizin bütün imkanlarının harekete geçmesi gerekiyor. Gecekondu nasıl güçlendirilir? İki katlı bina nasıl güçlendirilir? 10 katlı çürük bina nasıl güçlendirilir? Bütün burada çeşitli inovasyonun önünü açıyorsunuz, yeni icatların önünü açıyorsunuz, yeni malzeme teknolojilerinin önünü açıyorsunuz. Dolayısıyla parası kıt ama aklı olan insanlar gibi davranmaya başlıyorsunuz. Evet. Yoksa haca yaklaşımı gibi hepsini yıkalım yeniden yapalım gibi bir yaklaşım, akıl dışı bir yaklaşım oluyor. Bilim insanları bunu büyük ölçüde çözdüler. Hatta yönetmeliğe de bağlandı biliyorsunuz 2007 evet. yılında çıkan yönetmelik, deprem yönetmeliği bu özel konuya, güçlendirmeye ayrıldı. Ama bu ne kadar alanda uygulanıyor? Sıfır. Evet, maalesef. Sıfır, sıfır. Öbürü çünkü rant getiren bir şey. Tabii yani İstanbul'daki uygulamalara baktığımız zaman da rantın en yüksek olabileceği bölgelerde birbiri arkasından binaların yıkıldığını ve yeni binaların yapıldığını görüyoruz. Kadıköy örneğinde olduğu gibi. Şimdi efendim sadece deprem olgusunda değil, hemen hemen bütün sorunlarda bireyin davranışı şöyle tezahür ediyor, şöyle ortaya çıkıyor. Doğru söylüyorsunuz ama ben ne yapabilirim ki? Benim gücüm ne? Tabii bu yüzlerce yıllık demeyelim ama en azından son 100 yıllık alışkanlıklarımız bizim adımıza ne problem varsa hepsini idareler çözer, bizim dışımızdakiler çözer. Şimdi bunun tersini öneriyoruz artık. Bakın size bir rakam da vereceğim. Bir yangın söndürme tüpü, 6 kiloluk bir yangın söndürme tüpü 500 lira civarında. Bağımsız bölümlerden 1 milyonuna birer tane yangın tüpü aldığınız takdirde 2 milyar TL ediyor aşağı yukarı. 2 milyar harcayarak çıkabilecek yangınları ilk anda müdahale edebilecek her evin içine birer itfaiye koymuş oluyorsunuz. Bunlar bireysel olarak herkesin yapabileceği şeyler. Buna gücü yetmeyenlere işte belediyelerimizin kalkıp da abuk subuk yerlere harcadığı paralar yerine gücü yetmeyenlere bunları hibe etmesi, bunların doldurulmasını sağlaması vesaire gibi küçük çaplı ama etkileri çok büyük yöntemler mümkün. İkincisi, her evde bir kişinin bir ilk yardım eğitimi alması. Ama etli kemikli bir eğitim. Yani sadece böyle teorik olarak falan değil. Gerçekten bayılmış bir insana ne yapılır? Kafasına beton çarpmış, kafası kanamakta olan bir insana ne yapılır? Panikten kalp krizi geçirmekte olan bir insana ne yapılır? Bunun gibi hani askerde giden sıhhi yerlerine verilen eğitimler gibi basit bir eğitimi her evde bir kişinin almasını hedeflediğiniz zaman yerel yönetimler için mükemmel somut bir örnektir. Kamu yönetimlerinin desteğine hemen hemen hiç ihtiyaç yoktur. Sağlık teşkilatları rahatlatması açısından son derece evet, önemli. Öyle bir durum olduğu takdirde kaç tane hastane kimin derdine çare bulabilir? İmkan yok öyle bir şeye. Mümkün değil. Dolayısıyla her evde bir kişi sanki bir savaş gibi oradaki yaralılara müdahale edebilmeli. Evet. Panik eğitiminin ne kadar önemli olduğunu 17 Ağustos'ta yaşadık. Benim bir arkadaşımın başına geldi. Kendisi bir profesördür. 3 katlı bir evde oturuyorlar. Yani çok da riskli bir evde değiller. O panik halinde gece uyanıyorlar. İşte karısına boyuna şey yapıyor. Ya bulduğum pantolonların hiçbiri üstündeki çekete uymuyor. Nerede buna uygun renkte pantolon diye adam pantolon rengi peşinde. O belli ki böyle akılsız bir insan değil, çok zeki bir insan ama panik halinde artık bir çocuk gibi davranmaya başlıyor insanlar. Dolayısıyla panik eğitimi nasihatla halledilebilecek bir şey değil. Veya panikleme denerek evet, çözülecek tam bir tersine sorun değil. Tam, bunun egzersizinin yapılması gerekiyor. Evet. Bu egzersiz bedava bir egzersiz. Sadece dizilerde işte yemek programları birbirinin gözünü oyan insanlar filan yerine bazı dizi senaryolarının Bunlara dayalı olarak yapılması, senaryoların içine, senaryo entegrasyonu deniyor ya buna, yerli filmlerin içine, tiyatro eserlerinin içine, dizilerin içine, o beğenmediğiniz adamların ağzına namlu sokup bireysel adalet dağıtma senaryoları yerine panik nasıl engellenir, bunun şeylerinin kopması, üniversitelerimizin, sosyal bilim fakültelerinin böylelikle harekete kamunun geçirilmesi. Kamunun bu konuda namütenayi imkanı var medyada. Ayrıca tabii Kaliforniya'da bildiğiniz gibi bizim bu Kuzey Anadolu fayına benzeyen bir fay içeriyor. San Andreas fayı diye. Orada yerel yasa demeyelim de böyle bir kural olarak her evde sağlam bir eşya bulunacaktır gibi bir şey koymuşlar. Bu çok önemli bir şey. Ben şeyden sonra bu 17 Ağustos'tan sonra böyle bir de site, web sitesi yapmıştım. Depremdenkorunmak.com diye hala açık duruyor o site. Orada önerilen bir deprem masası şeyi vardı. Çok hatta, iyi hatırlıyorum. O deprem masasını yaptık da hatta. Patenti falan alındı onun. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz yani siyasetle uğraşmış insanların sonradan fiziki bir şey yapmaları çok ayıp sayılır. Yani onların işte böyle oturup laf etmesi gerekir. Televizyonlarda siyasi yorumları bekleniyor. Siyasi yorumlar beklenir. Evlerde böyle bir masa yapabilecek mobilyacılar, şunlar bunlar da bir dolu iş sahibi var. Pekala yapabilirler. Her evde sağlam bir eşya epey hayat kurtarabilir. Böyle bir yaklaşım. Bir de mahalle dayanışması diye. Bunu Şiş Tom Belediyesi'nde böyle bir denemede yapmıştık. Bu dayanışma işi yani apartman veya site veya mahalle çapında çok önemli hayat kurtaracak bir şey. Çünkü öyle bir felaket anında olmayacak şeyleri düşünmek lazım. Yani merkezi sistemlerin hiçbiri çalışmıyor, hastane yok, yardım alacak kimse yok. Tek imkan herkesin birbiriyle dayanışması. Dedik 17 Ağustos'ta bunu gördük. En büyük fayda dayanışmadan geldi. Evet. Ve en yakınlarındaki insanlardan. Onlardan geldi. Hayat kurtarma da dahil olmak üzere. Bunun nasıl yapılacağı konusunda biz Beyaz Nokta olarak mahalle dayanışması rehberi diye bir rehber hazırladık. İnternete de koyduk bunu. Evet. Beyaz Nokta sitesine girip bakabilirler mahalle dayanışması diye. Onun hiç para pul istemeyen şeyler belediyeler bunları dağıtıp hem gereğini yapabilirler, gerçekleştirebilirler. Evet. Bunu yapabilirler. Bir küçük ara verelim mi? Verelim, dinleyelim. Müzik dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. I was blind. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Tınaz Titiz Bey, Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, özellikle bireylerin gerçekleştirebileceklerinden bahsediyorduk. Bunlara ilavileriniz olacak herhalde, değil mi Tınaz Bey? Yani bunları tabii açma yönünde olabilir. Her bir konuda konuşabiliriz. Burada ben sorun olarak şunu görüyorum. Yani tabii Cumhuriyet dönemini evvelini karıştırırsak o tamamen kul ve biat ilişkisine dayalı bir şey. Evet. Ama Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet ilanından sonra kişinin kıyafetini değiştirmek anlayışının değişmesi anlamına gelmiyor. Gene başındaki yöneticiyi padişah yerine koyuyor. Kendisinde ona biat etmek zorunda olan kul yerine koyuyor. Kısa bir süre hariç, yani bir 30 yıl kadar hariç, Cumhuriyet kurulduktan sonra yahut 20 yıl hariç, ondan sonra bugüne geldiğimiz zaman dahi bunun devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu söylediğimiz birey odaklı tohumlama yaklaşımı bu biat ve kul yaklaşımına dayanabilecek bir şey değil. Burada bireylerin ben ne yapabilirim, ben bir şey hiçim yerine ben çok şey yapabilirmişim noktasına gelmesi gerekiyor. Bunun için onları ikna etmemiz gerekiyor. Bu ikna da bence hani iç içe daireler gibi ortada buna en yatkın olan, zaten kendini kul olarak değil, biat etmesi gereken kişiler olarak değil, gerçekten cumhurun bireyi olarak kabul eden, sorumlu bir birey olduğunu bilen insanlardan oluşan, çemberlerin gittikçe genişleyen biçimde çoğalmasıyla olabilir böyle bir şey. Burada birey birey deyip geçiyoruz. Birkaç yerde de şey yaptılar, bunu açıkla ne demektir diye. Bireyin çok net bir ayrımı ve tanımı var. Tercihlerini kendisi yapabilen. Bu efendi sözcüğü dahi oradan geliyor. Otohentes lafından geliyor. Kendi başına buyruk anlamı geliyor. Zaman içinde bu otohentes asırlar içinde afanti ve afantiden de efendiye dönüşüyor. Efendi kendi başına buyruk, yani tercihlerini kendisi yapabilen. İşte cumhuriyet rejimi dediğimiz şey de tercihlerini kendisi yapan insanlardan oluşanların rejimi. Evet. Cumhuriyet rejimi. O ilk bahsettiğiniz 20 yılda bunu sağladı. Evet, onu sağladı. Evet. Ondan sonra gittikçe bu iş gene tekrar biat işine dönüştü. Bugün Türkiye'de önemli bir ölçüde biat kültürüne yandaş olan insanlar var. Kendini tamamen bu işlerin dışına çıkarıp bizim için padişahımız efendimiz ne diyorsa o doğrudur diyen. Halbuki böyle bir büyük doğa felaketiyle o yöntemle başa çıkamayız. Orada padişahımız efendimizin söyleyeceği bir mümkün şey yok. Evet. Burada hepimizin üstümüze düşen şeyler var. Yani yangın tüpüyle kendiniz yangınınızı söndüreceksiniz. Onun dışındaki büyük yangınlar için eğer şansınız yaver giderse merkezi otoritenin yangın söndürme imkanları belki olur, belki olmaz. Biliyorsunuz Tüpraş yangını sırasında Tüpraş'ın çok büyük bir iç yangın söndürme itfaiye teşkilatı var. Evet. Ama o insanların aileleri depremde yaralandığı için bütün itfaiyeciler evlerine kendi ailelerini kurtarmaya gittiler. Ve haftalarca oradaki yangın söndürülemedi. Evet. Ve yurt dışından gelen ekipler, evet, yabancı ekipler müdahale etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla artık bu birey mi kul mu meselesi bir ideolojik tartışmanın çok ötesine geçmek zorunda. Yani varlık yokluk meselesi. Sadece bireyler hayatta kalacak, kullar yok olacaklar. Böyle bir durum karşısında. Yani padişah kurtaramaz artık. padişah yok çünkü. Evet. Bir de bir kişinin çözemeyeceği kadar büyük bir büyük problemle karşı evet, karşıyayız. Yani kim olursa olsun çözemez. Evet. Padişah değil. Amerika'nın bütün kaynaklarını, Amerika'da nitekim öyle olmuyor mu? Çeşitli yerlerde su baskınları oluyor. İşte Amerikan başkanı bildiri yayınlamakla yetinebiliyor. Yani evet. Daha sonra para veriyor filan. Evet. Verirse o da. Ne yapılırsa yerelde yapılabiliyor. Yerelde yapılabilecek. İlk günlerde evet. Özellikle. Onun için yani bu altın saatler, altın günler işi çok önemli bir şey. Bugün orman yangınlarında yangın birdenbire 50 hektar yerde birden başlamıyor ki. Yangın bir noktada başlıyor ve 5 noktada başlıyor. Orada veya işte sokaklarda görüyoruz. Araçta yangın başlıyor, ufak bir yerde başlıyor. Ama yangın söndürecek tüpü olmadığı için bütün araç yanıyor. Otobüsler böyle yanıyor. Hiçbir otobüsün otobüslerde içinde... de ben çok şaşırdım. Yani evet. Su kaynatma cihazları fişlere bağlanıyor. Telefon şarjları için özel fişler hazırlanmış otobüslerde ve yangının çıkması bir kaynağı için... da bunlarmış meğerse. Evet, evet. Ayrıca da tabii otobüsün içindeki döşeme malzemelerinin hepsi yanabilir malzemeler. Yanabilir, evet. Yani şöyle bir bilinçlendirme, bedava bilinçlendirmedir değil mi? İtfaiye teşkilatı bir iki kişisini görevlendirse, evleri dolaşsa, evinizin içindeki bakın şunlar, şunlar, şu malzemeler bir yangın anında zehirli hemen gaz parlayacaktır, üreten şeylerdir. Mesela duvardan duvara halılar, sentetik malzemeler, bunların hepsi boğucu, zehirleyici gazlar üreten şeyler. Yani sadece yangın öldürmüyor, yangında çıkan zehirli gazlar da öldürüyor insanı. Yani bilinçlenmemiş insanların bu felaketlerden sağ çıkmaları olasılığı sıfır. Evet. Bunu Türkiye'ye yaymamız gerekiyor. Bu da tabii Açık Radyo'nun burada çok Açık Radyo ve onun gibi bağımsız kuruluşların çok büyük çok, yapabilecekleri evet. var. Evet. Tabii daha başka şeyler de söyleyebilirim. Ama söylediğiniz bir nokta son derece önemli. Çünkü 99 depreminden sonra yapılan binalarda kullanılan malzemeler, inşaat malzemeleri, özellikle dış kaplama malzemeleri ve içte kullanılan malzemeler çok ciddi yangını yaygınlaştırılan malzemeler olduğu ortaya çıktı. Sözünüzü unutmayın. Fulya'da galiba büyük devasa evet, bir binanın tabii. Dış cephesi yandı. İçindeki insanlar zor kurtardı. Evet. Evet. Yani yüksek katlı bir binaydı. Çok yüksek katlı. Evet. Yani çok büyük bir tehlike atıldı. Evet. Keza sonra... başka bir problem var. Sözünüzü kesiyorum. Kusura bakmayın. Kadıköy'de yapılan birçok binada asbest kullanıldığı evet. Ortaya çıktı fakat ona rağmen bir koruyucu önlem alınmaması sonucunda bakalım onların sonuçları ne zaman çıkacak, ne tür hastalıklara yol açacak ama bilmiyoruz tabii yani hadi yıkalım peki ama yıkarken bile çok dikkat etmemiz gereken durumlarla karşı karşıyayız. Çok doğru. Evet. Başka problemlerden bir tanesi tabii özellikle bu kentsel dönüşüm projeleri dolayısıyla yüksekçe binalar daha yüksek hale geldi. Müteahhite verilecek ekstra katlar dolayısıyla yüksek binalar meselesi. Şimdi burada özellikle yangın veya merdiven veya asansörlerin çalışmaz hale gelmesi sırasında nedeniyle ki zaten elektrikler kesileceği için asansör denen bir şey olmayacak. Merdivenlerin ne kadarı sağlam kalacak, ne olacak o da belli değil. Bu sefer 10. katta, 8. katta, 6. katta oturanların nasıl oradan çıkacakları meselesi gündeme geliyor. Benim yaşadığım, oturduğum ev 10 katlı bir ev. İşte deprem sırasında müteahhidimiz... yangın merdiveni masrafından yırtabilmek için bir şekilde halletmiş ve ruhsatını almış şeyimiz yok. Yangın merdivenimiz yok. Birkaç genel kurulumuzda bunu tartıştık ve oy birliğiyle bizlerin böyle bir şeye ihtiyacımız olmadığı gibi bir ortak karara vardık, evet. Uzlaşıya. Sonunda ben de mecburen sadece kendi ailemizi kurtarabilmek için bireysel kaçış cihazı diye bir şey satın almak zorunda kaldım. Şimdi onun 11 Eylül saldırılarından sonra bireysel tipleri çıktı. Bir sırt çantasının içine yerleştirilebilecek. Evet. Ondan sonra işte kancasını bir yere taktığınız zaman sizi güvenli olarak aşağı kadar indirebilen şeyler. Dolayısıyla bu tip... ilk örneğinizi de çok iyi hatırlıyorum. Onun üzerine de program yapmıştık. Yapmıştık ve ondan sonra epey televizyon kanalı geldi bize, çekim mekim falan yaptılar. Evet, bunları gösterdiler millete. Yani bireysel olarak yapacağımız çok şey var. Buradan benim söyleyebileceğim son şeyler... ben ne yapabilirim işi mottosu yerine ben çok şey yapabilirim. Geçmemiz lazım. Geçmemiz ve burada biraz soru sorma, doğru sorular sorup biraz da bu konuda yapılmış çalışmalardan örnekler alarak şunlar da yapılabilirmiş gibi bir noktaya varmaları zannediyorum bu programda söylenebilecek, benim verebileceğim mesajlardır. Evet, anlattıklarınız aslında bizim Altın Saatler programının bundan sonrası içinde önemli bazı notlar haline geldi. En azından benim açımdan önümüzdeki dönemde gerçekten bu bireysel önlemler, bireysel bilinç yükseltme diyelim, buna hakikaten çok ihtiyacımız var. İhtiyaç var. Evet. Bireyselliğin yanı sıra bireylerden oluşan ağların çok büyük önemi var. Çok. Doğru. Aynı yerde olan veya farklı yerde olanların yardımlaşma amacıyla oluşturabilecekleri ağlar var. Tabii böyle bir felaket sırasında, olası felaketler sırasında internet ne kadar çalışır bilmiyoruz ama muhtemelen o konuda internetin gene de var olacağını ben varsayabiliyorum. Dolayısıyla bu ağ teknolojilerinden yararlanarak yardımlaşma işini hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Bugün cep telefonu kullanmayı cahil, alim, yaşlı, genç, çoluk, çocuk, herkes bilebiliyor. Çok iyi biliyor. Evet. Çünkü bunu veya işte ne bileyim ben ATM'den para çekmesini bilmeyen emekli maaşını çekemiyor. Böyle bir teknolojiyi öğrenmişiz. Şimdi dolayısıyla buna benzer bu ağ teknolojilerini öğrenmek zorundayız. Hayatta kalmak istiyorsak. Dolayısıyla burada da bunu becerebilenlerin kendi aralarında kuracakları ağlar önemli. Sitelerde kendi aralarında ağlar kurarak kimin evinde yaşlı veya yardıma muhtaç insan vardır. Bazı evde bedensel engelliler vardır. Bazı evde de güçlü kuvvetli gençler vardır. Onlar belki tam o esnada birbirlerine yardım edebilip tahliye konusunda yardımlaşabilirler. Kiminin başka bir yerde bir evi vardır, orayı bir başkasıyla paylaşabilir. Kimisinin İstanbul dışında tanıdıkları vardır. İşte arttırdığı 3-5 kuruş varsa oraya bir küçük kasa gibi orada ihtiyaç halinde kullanabileceği. Çünkü öyle bir durumda banka yoktur. Maaşınız yoktur. Kazancınız yoktur. Dolayısıyla bir yerde elinizin altında harcayacak 3-5 kuruş paranızın olması gerekiyor. Hatta başka bir şey, herkesin bireysel olarak evinin balkonunda tarım yapabilir teknolojiyi öğrenmesi gerekiyor. Bugün, çok da basit bir şey tabii. Evet, yani bunu yapanlar var. Bu yapanlar var. İnternetten bu tür bilgilere ulaşmak mümkün. Hatta Açık Radyo'da bazı programcı arkadaşlarımız bu konunun nasıl hallolabileceği konusunda özel programlar da yaptılar. Bundan sonra da yapacaklardır mutlaka. Yani bu ihale işinden vazgeçersek, bizi yönetenler bizim için gerekenleri yapsınlar demekten vazgeçersek yapılabilecek, yaşamımıza belki de zorluk değil ama belki sevinç katabilecek olan da çok iş var. Tabii bir de yani insanların korkuyu önlemesinin başka çaresi de yok. Yani kendileri ne kadar duruma hakim olurlarsa o kadar korkmaktan da uzaklaşacaklar. Evet. Yani korkmama özgürlüğünü sağlamanın yöntemlerine bir tanesi de bu. Bilgiye ulaşmak, aktif bir yurttaş olarak kendi alanında gerçekleştirebileceklerini yapmak son derece önemli. Ben özellikle programın başında da kısaca bahsettim ama onu açmak istiyorum. Bakınız birkaç gündür Sarıyer'de, Bağcılar'da ve bugün de Avcılar'da televizyoncular belli binalara giriyorlar. Çünkü o binalarda oturanlardan bir kısmı şikayette bulunuyor. İşte kolonlarımız patlıyor diye ve sanki bunlar da yani son gün olmuş gibi aslında bu kolonlardaki problemler gerek binalardaki betonlar gerekse o betonların içindeki paslanmış demirler bizim 20 yıldan beri çok sık tekrar ettiğimiz çok iyi bildiğimiz bir takım örnekler. Fakat bütün bunlar bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. İşte mutlaka belediye bize yardım etmeli, devlet bize yardım etmeli cümleleriyle sona erdiriliyor. Yani ben hiç unutamam, hatta belki hatırlarsınız bu deprem, 99 depremi sırasında bölgeden yayınlar yapılırken daha ilk saatlerde hemen bir takım ihtiyaçlar sıralanıyordu. Bunların ilk saatlerin ihtiyaçları olması mümkün değildi. Ama yani hep orada da insanlar hemen işte şunumuz eksik, bunumuz eksik diye şikayette bulunuyorlardı. Hala ciddi bir can kurtarma seferberliği olurken yani altın saatlerin içinde yani 72 saatin içinde olmamıza rağmen burada da aynı problemle karşı karşıyayız. Evet, bu binaların durumu son derece problemli ve bunlardan çok var maalesef. Bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen. Birçok yerde herkesin dikkatini çekiyor bu. Şimdi tabii bu güçlendirme yıkıp yeniden yapma sırasında çok derin şeyler açılıyor. Binaların hemen yanında çok derin çukurlar açılıyor oralara işte garaj maraj filan bir şeyler yapıyorlar. Şimdi o tabii oralardaki stabiliteyi bozduğu için bütün bu çatlama patlamaların önemli bir bölümü yakın çevresindeki bu derin açılan çukurların yanındaki evlerde oluyor. Sokaklardaki çökmeler, yan binaların duvarlarının çatlaması. Evet, maalesef öyle. Dolayısıyla yani bu yıkıp yeniden yapmanın sonunda çıkan yan zararların da bir bölümü de bunlardır. Evet. Tınaz Bey çok teşekkür ederiz. Uzun bir ara verdik. Ben teşekkür ederim efendim. Ama uzun aradan sonra bu programı gerçekleştirebildik. Depremin 20. yıl dönümü nedeniyle tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Aktardıklarınızdan hareketle önümüzdeki dönemde de biz de Altın Saatler programı olarak belli konuları ön plana çıkartmaya gayret edeceğiz. Tabii ki sizin de katılımınızla yeni bazı programlar yapmamız gerekecek. Memnuniyet. Çok teşekkürler. Efendim, ben teşekkür ederim. Efendim bugün Altın Saatler programında konuğumuz Tınaz Titizbey idi. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, mühendis, milletvekili, bakan, yazar ve sivil toplum aktivisti. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.